เอเฟซัสบทที่2ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่านเมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศคือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในผู้คนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้เมื่อก่อนเราทุกคนเคยประพฤติเหมือนพวกเขาตามตัณหาของเนื้อหนังคือทำตามความต้องการของเนื้อหนังและของความคิดโดยวิสัยแล้วเราจึงเป็นคนที่สมควรได้รับการลงโทษเหมือนอย่างคนอื่นๆแต่พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงรักเราโดยความรักอันใหญ่หลวงของพระองค์ถึงแม้ว่าเราเป็นคนตายเนื่องจากการละเมิดพระองค์ยังทรงทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระคริสต์พวกท่านได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณและพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์เพื่อว่าในยุคต่อๆไปพระองค์จะทรงสำแดงพระคุณอันอุดมเหลือล้นของพระองค์ด้วยพระกรุณาที่มีต่อเราในพระเยซูคริสต์เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่านแต่เป็นของประทานจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากการกระทำเพื่อไม่ให้ใครอวดได้เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ทำการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตามดังนั้นพวกท่านจงระลึกว่าเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นคนต่างชาติโดยกำเนิดและฝ่ายที่เข้าสุนัตซึ่งทำต่อร่างกายด้วยมือมนุษย์เคยเรียกท่านว่าพวกไม่ได้เข้าสุนัตจงระลึกว่าตอนนั้นพวกท่านเป็นคนไม่มีพระคริสต์ถูกตัดขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลเป็นคนนอกในเรื่องพันธสัญญาทั้งหลายที่ทรงสัญญาไว้อยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความหวังและปราศจากพระเจ้าแต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์เพราะว่าพระองค์เองทรงเป็นสันติภาพของเราโดยร่างกายของพระองค์ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงรื้อกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายคือการเป็นศัตรูกันทรงทำให้ธรรมบัญญัติซึ่งประกอบด้วยบัญญัติและคำสั่งต่างๆนั้นเป็นโมฆะเพื่อสร้างให้เป็นคนใหม่คนเดียวกันในพระองค์จากคนสองฝ่ายนั้นเช่นนั้นแหละพระองค์จึงทรงทำให้เกิดสันติภาพและทำให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยทางกางเขนจึงเป็นเหตุให้การเป็นศัตรูกันหมดสิ้นไปพระองค์ทรงมาประกาศสันติภาพแก่พวกท่านที่อยู่ไกลและแก่บรรดาคนที่อยู่ใกล้เพราะว่าโดยทางพระคริสต์เราทั้งสองฝ่ายมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดาโดยพระวิญญาณองค์เดียวกันเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุมในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงสร้างถูกเชื่อมต่อกันและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในพระองค์นั้นพวกท่านก็กำลังถูกก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าโดยพระวิญญาณ